عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ توبہ کے اندر چھ باتیں اکٹھی ہوتی ہیں. اس وقت یعنی اس کو خالص اور صحیح اور صاف دل سے توبہ کہا جائے گا، کیونکہ اگر زبانی توبہ ہو اور عمل میں وہی کام ہو رہا ہے یا دل میں اخلاص نہیں ہے اور ندامت نہیں ہے تو وہ تو خالص توبہ نہ ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ چھ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے جو بات ہو چکی ہے اس پر ندامت ہو انسان، کہ ندامت اور پشیمانی یہ توبہ کا جز ہے. پہلے جو ہوا ہے اس پر نادم ہو انسان. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرائض اس نے ترک کیے ہیں ان کو دوبارہ لوٹائے. فرائض جو اس غفلت کے زمانے میں اور کوتاہی کے زمانے میں ترک ہوئے ہیں ان کو دوبارہ لوٹائے، یہ بھی ضروری ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، اس کا حق واپس لوٹائے. اور اگر کسی کی بے آبروئی کی ہے یا مثلا کوئی برا بلا کہا ہے تو اس آدمی سے معافی طلب کر لے، یا اس کو انتقام کا موقع دے دے، یا اس کو کہے بھی مجھے معاف کر لو یا انتقام لے لو. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ تعودہ، پختہ ارادہ ہو کہ پھر یہ بات میں نہیں کروں گا، یہ پہلے جو گناہ کیے پھر نہیں کر، پختہ ارادہ ہو، عزم مصمم ہو کہ یہ بات نہیں کروں گا. اور ساتویں چھٹی بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر اس طرح آمادہ کرے، اس طرح اس کی تربیت کرے جس طرح کہ معصیت کرتا تھا. معصیت جس طرح بڑے شوق و ذوق سے کرتا تھا اسی طرح اطاعت بھی کرے. تو اتنی باتیں جب ہوں گی تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ توبہ صحیح ہے، یعنی گزشتہ پر ندامت، فرائض کا اعادہ، اور مظالم جو کسی پر کیے ہیں ان کو واپس لوٹانا، اور مخالفوں کی جن کی برائی کی ہے ان سے معافی مانگنا، اور پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، اور نفس کو اطاعت کے کاموں پر اسی طرح آمادہ کرنا اور اسی طرح اس نفس کی تربیت کرنا جس طرح گناہ کے کام کرتا تھا پورے شوق و ذوق سے. شرع مقاصد والے امام تفتازانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معصیت مختلف قسم کی ہوتی ہے. اگر معصیت ایسی ہو کہ جو خالص اللہ کا حق ہو تو اس کے اندر ندامت کافی ہوگی، پشیمان ہو جائے، اس کو چھوڑ دے اور نادم ہو جائے. مثلا مثال میں انہوں نے دیا دو باتوں کو، کہ امر بالمعروف نہیں کیا اس نے، یہ اللہ کا حق تھا، یا لڑائی میں بھاگ گیا انسان. تو اگر اس سے توبہ کر جائے، نادم ہو جائے کہ بعد میں نے کیوں کی ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ندامت خالی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو پیش بھی کرنا پڑتا ہے. شراب نوشی اگر کی ہے تو حد کے لیے پیش کرنا ہوگا، کہ حد جاری کرو اس پر، تب اس کی ندامت صحیح ہوگی. اور اگر زکات گزشتہ زمانے کی نہیں دی ہو تو اب وہ بھی دینی پڑے گی. نمازیں اگر پہلے چھوڑی ہوئی ہیں وہ قضا کرنی پڑیں گی. اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں ندامت اس طرح فائدہ کرے گی کہ ان کا حق ان تک پہنچاؤ، کسی سے کوئی مال چھینا ہے یا خیانت کی ہے یا ناجائز کسی کا مال لیا ہے، وہ اس تک پہنچائیں گے تب وہ ندامت معتبر ہوگی اور توبہ معتبر ہوگی، اس کے بغیر معتبر نہیں ہو سکتی. یہ کسی کو اگر برا بھلا کہا ہے، سرزنش کی ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ اس سے استحلال کر لے، اس سے معافی مانگ لے، بھائی میں نے ایسی برائی کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. وہ اگر معاف کر دے گا تو معافی ہو جائے گی، اس طرح یہ توبہ ہوگی. امام بزار رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، یہ گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا اندراج اللہ تعالی کے ہاں بڑی عجیب و غریب صورت میں ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین قسم کے دفتر ہوں گے قیامت والے دن جو نکالے جائیں گے، تین قسم کے دفتر ہوں گے جن